Diyecekler. Ne diyecekler, ne konuşacaklar? Bu akşam o konuyu öyle geldi rastladı. Yani konuyu ben seçmiyorum biliyorsunuz. Konuyu Kur'an seçiyor. Sırayla gidiyoruz. Bu konunun üstünlüğü, bu konunun aşağılısı olmaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini böyle efendim aşağı ayet, yukarı ayet ben diyemeyiz. Ne geldiyse sıraya onu anlatacağız. Ve iz yetehacun fi'n nar feyekulul du'afa lillezine istekberu inna kunna lekum tab'an fehel entum mughnun anna nasiben minen nar. Bu ayet şimdi. Ayetin manası şu. Ve iz yetehacun fi'n nar. O cehennem içinde olanlar, kafirler birbirleriyle delilleşerek münakaşa ediyorlar diyor Allah-u Teala. Cehennemin içinde iken, cehennemde iken konuşuyorlar birbirlerine delilleşerek. Feyekulu zuafau, zayıflar, zayıf olanlar diyorlar. Zayıf olanlar, şimdi bu ayetin hem dünyevi hem uhrevi manası var. Şimdi önce uhrevi manasını verelim. Yani ahiretle ilgili manasını verelim. Ahirette bu dünyada zayıf olan adamlar, yani süpürüntü, köle tipli, fikir beyan edemeyen, ayakta duramayan, cahil adam, bir de onların şeyleri var, lillezine istekberuları var, büyükleri var. Dünyada diyor, büyük adamlar var diyor Allah. Bir de zayıf adamlar var, küçük adamlar var böyle. Kendine sahip çıkamayan, başkasının dediğiyle hareket edenlere zayıf adam diyor Allah. Bir de onları kullanan adamlar var. Onları sömüren adamlar var. Onları fikren sömürüyor, ekonomide sömürüyor, sömürüyor, sömürüyor. Kültür bakımından sömürüyor, istihdam bakımından sömürüyor, kullanıyor. Bunlara da istekbar oluyor yani. Büyük adamlar. Şimdi büyük adamlar, büyük adamlara küçük adamlar diyor, ahirete diyecek diyor Allah-u Teala. Konuşmayalım. İnna künna lekum teban. Biz dünyadayken size uyduk. Sizin tabiatınızdandık, siz tabiilerinizdendik. Size uyanlardandık. Lütfen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dünyadayken size uyuyorduk. Uyduk size. Tabi olduk size. Fehel entum mu'nune anna nasiben minenler. Şimdi şu azaptan bir miktar bizden hafifletebilir misiniz? Şimdi zayıflar cehennemde bu dünyadaki kibirlilere, büyük adamlara, sözde büyük görünen adamlara diyecekler ki dünyadayken biz size uyduk. Şimdi hadi bakalım, hani büyük adamdınız siz, bu dünyadaki bu azaptan azıcık bize hafifletebilir misiniz diye söyleyecekler. Derken münakaşa edecekler. Bakalım şimdi büyükler nasıl cevap verecek onlara. Galellezine istekberu. O kibirlenenler, büyüklük taslayanlar diyecekler. İnna küllün fiha. Biz de bu cehennem içindeyiz şimdi. İnna küllün fiha. Hepimiz buradayız. Siz de cehennemde, biz de cehennemde. Biz sizi nasıl kurtaralım? Cehennemin içinde olan adam başkasını nasıl kurtarır? İnna Allaha kad hakeme beynel ibad. Kesinlikle Allah kullarının arasına hüküm verdi. Hükmünü verdi. Ya biz ne yapabiliriz ki? Hüküm Allah tarafından kesildi. Bizim cehenneme geleceğimiz belli oldu. Şimdi biz geri dönüp de yani nasıl sizin azabınızı hafifleteceğiz? Böyle şey olur mu? Şimdi bu alttaki ayette okuyayım da yukarıdan tekrar döneceğim. Ve galellezine finnari li hazeneti cehenneme du'u rabbekum yuhaffif anna yevmen minel azab. Bu sefer döndüler her ikisi de. Büyüklerle de o zayıflar döndüler. Finnari cehenneme li hazeneti cehennem zebanilerine, cehennem meleklerine dediler her ikisi grupta. Zayıflarla da büyükler. Ud'u rabbekum, Rabbinize dua edin de yuhaffif anna yevmen minel azab, bu azaptan azıcık bizden hafifletsin, söyle şu Rabbinize yalvarın. Şimdi meleklere diyecekler ki, siz yalvarın Allah'a da bize bu azaptan biraz hafifletsin. İsterseniz bir alttaki ayette vereyim de sonra geri döneyim. Şimdi melekler cevap veriyor onlara. Galu dediler, evelem tekü te'tiküm rusulüküm bil beyinat. Melekler diyecek ki o insanlara, diyor Allah cehennemde, size peygamberler beyinelerle, delillerle dünyadayken gelmedi mi size? Galu bela, diyecekler ki tabii geldi. Galu fedu, melekler bu sefer diyecek onlara ki siz kendiniz dua edin, bize ne ya? Ben sizin adınıza yalvaracağım, Allah sizin azabınızı hafifletsin. Sen yalvar, bana ne? وَمَا دُعَاهُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي لَلَالٍ. Fakat kafirlerin duası çok çok uzakta kaldı. Batıldır. Çok uzakta kaldı diyecek, diyor Allah. Şimdi dönüyorum yukarıya. Şimdi bu ayetlerin aynı zamanda dünyevi bir sosyal realiteyi anlatıyor. Sosyal gerçekliği anlatıyor. İnsanların iki gruba bölündüğünü, zayıf insanlar ve büyük insanlar, onları sömürenler diye gruba ayrıldığını anlatmaya çalışıyor Allah-u Teala. Aslında o zayıf insanlar zavallı adamlar, o büyükler hangi dindense o dinden gidiyor. O hangi kültür, sende hangi düşüncesi varsa o da ondan gidiyor. Zayıf adam. Zayıf adam. İyi dinleyin. Sürü. Sürüden bahsediyor buraya şimdi Allah-u Teala. Dünyadayken bazı insanları sürü gibi kullanır diyor Allah. Bu sürülük sonra mahşerde ortaya çıkacak diyor. Onlar o zaman orada tartışmaya girecekler. Şimdi değerli kardeşlerim, burada Allah-u Teala niye bunu gündeme getiriyor? Şimdi soruyorum ya Rabbi. Yani o adamlar cehennemde konuşacak öyle. Konuşsun, ne bana ne şimdi? Benimle ne alakası var? Mahşerde konuşacakmış onlar böyle. Bana niye anlatıyorsun bunu ya Rabbi diye soruyorum. Bana söylüyor. Söylüyor ki, diyor ki, ey şu anda 20. asırda yaşayanlar, biri birinizi kullandırmayın. Kendinizi kullandırmayın. Başkasının dininden olma. Allah'ın dininden ol, diyor bana. Çünkü pişman olacaksın mahşerde. O senin inancını istismar eden, senin inancını kullanan adama pişman olacaksın. Mahşerde sarılacaksın boğazına ama iç içten geçecek. Onu diyor bana şimdi. Pişman olmadan şu kalbini, şu gönlündeki imanını, dinini, aklını başkasına teslim etme. Bunu anlatıyor bana şimdi. Bunu söylüyor bana. Orada münakaşa edeceksin. Gideceksin, diyeceksin ki o seni yoldan çıkarana, beni niye yoldan çıkardı? Demeden, bu pişmanlığı çekmeden Allah diyor, bunu terbiye ediyor bizi. Dikkat edin, zayıf duruma düşmeyin. Kendi inancını, kültürünü, davranışını başkasına teslim etme. Ama bu bir dünya realitesi bu. Gerçeği bu ki toplumlarda insanlar birbirlerini kullanırlar. Büyük görünen adamlar küçük görünenleri istismar ederler. Bu bir de bir sosyal realite bu. Gerçeklik yani. Şimdi aynı ayetin, bakınız gidiyorum bakınız, bir benzerini şimdi burada bulacağız şimdi bak. Aha, iki yaprak daha çevirdim mi buldu bana. Aha. Şimdi bak. Burada üç ayet var. Aynısını burada anlatıyor. Biraz daha etraflı, azıcık daha etraflı. Ve galellezine keferu, kafirler dediler, len nu'mine bihâdel Kur'ani, bu Kur'an'a asla ve kat'a inanmayız. وَلَا بِلَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ, sizin eliniz önünüzde olana da inanmayız. Şimdi bak Allah diyor ki وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Ya Muhammed bir görsen, mahşerde bir görsen neyi? اِذِ الظَّالِمُونَ, zalimleri Ne olmuş onlara? Mevkufune inde rabbihim. Rablarının huzurunda o dünyadaki zalimler, böyle konuşanlar, Kur'an'a asla inanmayız diyenler, Rablerinin huzuruna mahşerde dururken bir görsen. Bir görsen diyor Allah. Ne olacak orada? Mahşerde Rablerinin huzuruna duracak da ne olacak? Ayet devam ediyor. يَرْجِعُ بَعْلُهُمْ اِلَى بَعْلُنِ الْقَوْلِ Onlar birbirlerine konuşmaya başlayacaklar diyor. O zalimler Allah'ın huzurunda dururken birbirlerine laf atmaya başlayacaklar. Bak. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُلِفُ Bak yine. Zayıf olanlar diyecek. Yine zayıf. Yine zayıftan bahsediyor. لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُ Büyüklere, o büyük adamlara, sözüm ona büyük ama bomboş adamlara diyecekler ki, o zayıf olanlar. لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Ya siz dünyada olmasaydınız, siz var ya siz, şu büyük adamlar var ya, hani büyüktünüz dünyada, siz olmasaydınız vallahi biz iman edecektik ya. Biz dünyadayken iman edecektik ama sizden dolayı iman edemedik. Siz bize mani oldunuz. Anlıyor musun Ramazan şimdi? Allah'ın huzuruna bu konuşma geçecek ha. Allah'ın huzuruna bunu konuşacağız ha. Öyle imanını başkasına teslim eden adamlar orada bak böyle konuşacaklar ha. Eğer siz olmasaydınız vallahi biz lekünna müminin kesinlikle iman edecektik dünyada. Bak şimdi cevaba bak. Galellezine istekberu o büyük olanlar da diyecekler şimdi. Allah'ın huzuruna münakaşa değil işin ha böyle. Lillezine istulefu zayıf olanlara şöyle diyecekler. Enehnu sadednakum anil huda. Dünyadayken biz mi engelledik sizi hidayetten? Doğru yoldan biz mi engelledik sizi? Yani doğru yolunuzu gidiyordunuz da biz mi alı çıkarttık sizi oradan yani? O büyükler diyecek şimdi zayıflara. Ba'de izcaekum O hidayet size geldikten sonra biz sizi o hidayetten çıkardık mı yani? Belküntüm mücrimin. Siz suçlusunuz. O büyükler diyecek şimdi zayıflara Allah'ın huzurunda. Suçlu sizsiniz. Bize hiç kabahat yok. Biz hiçbir şey yapmadık size. Buradan bir yerlere gireceğiz. Yani bunları anlatırken bir yere gireceğiz. Bak o ayet orada daha gideceğimiz yerler var yani. Bu çok önemli bir konu bu. Bu dünya bunun üzerine cereyan ediyor şimdi. Herkes kendine kul arıyor. Kul kul. Bu sefer şimdi zayıflar gene söylüyor. Tekrar münakaşa devam ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُنْعَفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Zayıflar bu sefer o büyüklere diyecekler. Bel مَكْرُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüz entrika yaptınız dünyadayken ya. Dünyadayken gece ve gündüz entrika yaptınız bizi yoldan çıkarmak için. Bizi imandan çıkarmak için entrikalar yaptınız. Allah'ın huzuruna konuşuyorlar bunu şimdi. اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا Allah'ı inkar etmek için, etmemiz için ve ona şirk koşmamız için pek çok gece gündüz entrikalar yapıp duruyordunuz. وَاَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ Azabı gördükleri zamanda pişmanlığını gizleyecekler diyor Allah-u Teala. وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah'ı inkar edenlerin boğazına tasmayı takacağım diyor Allah-u Teala. Tasma, tasma. Köpeğe nasıl tasmayı takarlar ya, ha? Öyle takacağım boğazlarına diyor. Beni inkar edenler, benim Kur'an'ımı inkar edenler, biz o Kur'an'a asla inanmayız diyenler var ya mahşerde, böyle münakaşa eden adamların benim huzurumda, tasmayı takacağım boğazlarına diyor. اَغْلَال Laleler demektir. O eğlalin manasını biliyor musunuz? Öyle köpeğin şimdi boğazına takarlar böyle subuşlu dikenli bir şey takarlar da köpek öteye beriye sallanamaz böyle. Ha ona eğlal denir yani. Anlıyor musunuz? Bu Yasin'in birinci sayfasında da var. Aynısı. Hel yüczevne illa ma kanu yamelun. Allah diyor ki size ceza verilmez. Sadece yaptıklarınız size ceza olacak. Ne yaptıysanız o sizin boğazınıza takılacak diyor Allah-u Teala. Boğazını asacağım, bunun idamını asacağım diyor. O idam eden adamı nasıl asarlar, boğazına asarlar kağıda neler yapmış? Niye? idam oluyor. Ben de sizin boğazınızı asacağım. Bu adam niçin cehennemliktir diye, neden cehenneme geldi diye, ben de onun boğazını takacağım. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi sen karın, kocan, çocukların orada mahşerde beraber Allah'ın huzuruna öyle dururken bir de gelecek melekler takacaklar boğazına laleyi. Olayı cehenneme gitti. Ne yaptı? Zina, yalan, gıybet, haram lokma. Bir sürü şey yazıyor o kağıda. Bundan dolayı cehennemliktir bu adam. Geliyor oğlun okuyor onu şimdi. Oğlun o kağıdı okuyor. Hanımın da okuyor. Eyvah! Hani dünyada o zinaları gizledin o karından? Orada levhaya asılacak. Levhaya asılacak orada. Ha bakayım. Bu dünyada gizledin. Bu bir. Bak şimdi. Biraz daha bak. Hemen bak. Aha bak. Etti üç. Bir o. Bir bu. Bir de burası şimdi. Bakalım buraya ne olacak şimdi. Ve gâlû rabbena. O cehenneme giderler diyecekler ki ey Rabbimiz inna etâna sâdetena. Biz dünyadayken efendilerimize itaat ettik. Oh, efendilerimiz vardı bizim dünyada. Biz onlara efendi derdik. Büyük adam zannederdik. Güya iki tane kitap okumuş. Efendim büyük adam olmuş. Biz de onlara itaat ettik ya Rabbi. Ve küberana büyüklerimize. Büyüklerimiz var onlar. Bizim büyüklerimiz vardı dünyadayken. Efendilerimiz vardı. Biz onlara itaat ettik. Fe edellûne sebîle. Ya Rabbi bizi yoldan bunlar çıkar. Bu adamlar bizi yoldan çıkardı. Şimdi mahşede düşünebiliyor musun? Adam kendi derdine düşmüş. Bu sefer başkası da şimdi yakasına asılıyor şimdi. Ya Rabbi ha bu gördüğün efendiler var ya. Ha bunlar bizim efendimizdi bu adamlar. Ha bunlar bizim büyüklerimizdi ya Rabbi. Biz bunlara itaat ettik ama bizi yoldan çıkardılar ya Rabbi. Rabbena ey Rabbimiz. Atihim lu'feyni minel azabi. Ya Rabbi onlara azaptan iki kat ver. Bir bizi yoldan çıkardılar. Bir de kendileri zaten yoldan çıkmıştı. Etti iki. Öyleyse bunlara iki kat azap ver ya Rabbi diye dua edecekler. Vel anhum lanen kebira. Ya Rabbi bunlara büyük bir lanet yap. Bunlara lanet oku ya Rabbi. Diye o zayıflar mahşerde dua edecekler bu şekilde. Burada ne olacağını söylemedi. Burada bıraktı işi. Allah burada işi bıraktı. Yani böyle laleler, maleler asacağım filan demedi burada. Fakat buranın cevabını 8. yüzde veriyor şimdi. Buraya demedi ne oldu? Yalvardılar da ne oldu şimdi? Yok. Orada var. Ama 8. yüzde daha iyi veriyorum. Oraya gidelim. Görüyorsunuz değil mi? Bu Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor bunları? Ahirete gönderiyorum sizi değil mi? Gidip geliyorsunuz oraya. Gidip geliyorsunuz değil mi? Şimdi bak burada. Burada bak şimdi. Burada evlatla baba arasında olacak işler şimdi. Şimdi oğlunu terbiye etmeyen adamla baba arasında olacak şimdi burada. Galedhulu fi ummin kad halet min qablikum min el cin vel ins finnar. Melekler cinlerden ve insanlardan önce geçmiş olan nesillere diyecekler ki derhal cehenneme girin. Küllemâ dehalet ümmetün le'anet uhteha. Ne zaman ki o cehenneme girecek bir ümmet, bir grup insan, bir millet kendi kardeş milletine lanet okuyacak. Kendi kardeşine lanet okuyacak. Hatta izâ dâraku fîhâ cemî'an. Orada buluşacaklar diyor Allah-u Teala. O cehennemde birbirine buluşacaklar. Daraku idrak kelimesi idrak. İdrak zihnin objeyle buluşması demektir. Psikolojide idrak vardır, okuyanlarınız vardır. Zihnin, aklın objeye, bir konuya ulaşmasına onu idrak ettim dersin. Anladım onu demektir. Aslında onların buluşması demektir. Zihinle konunun buluşması manasına gelir bu. Arapçada idrak kelimesi. Burada da buluşmak manasına geliyor. Ne zaman ki o kardeş nesiller orada buluştular. Hatta idâ dâraku fîhâ. cemiyan, hepsi. Hepsi bir araya gelecek diyor Allah. Şimdi bak nasıl konuşacaklar şimdi orada. Kâlet uhrâhum li'ûlâhum. Sonra gelen nesil bir önceki nesle diyecek. Bak şimdi. Evlat baba nesline diyecek. Şimdi burada evlatla baba nesil konuşuyor şimdi. Rabbena haulâi. Ya Rabbi, bu adamlar var ya, haulâi, bunlar, işte şunlar. Edannûna. Dünyadayken bunlar bizi sapıttırdı ya Rabbi. Ha bizim baba nesli var ya, ha bu baba nesil, bizden önceki nesil var ya, bunlar bizi yoldan çıkardı ya Rabbi diye şikayet edecekler şimdi. Bak, bak, bak şimdi. Fâtihim azâben lu'fen minennâr. Ya Rabbi, onlara azaptan bir kısmını veriver. Gâle, Allah diyecek, likullin lu'fun velâkin lâ te'lemun. Her günah işleyene kendi günahı vardır. Kendi payı vardır. Fakat siz bunu bilmiyorsunuz. Öyle başkasının günahını, senin günahını ona, onun günahını ona, öyle bir olay yok. Senin aklın yanına değil miydi? Niye tabi oldun ona? Senin beynin çalışmıyor mu? Niye verdim sana bu aklı? Niye sürü gibi gittin onun peşine? Niye sürü gibi gittin onun peşine? Anlayır mısınız şimdi? Gençler, dikkat edin. Gençler, sürü olmayın, sürü sürü. Bak burada anlatıyorum onu ya. Bu olaylar olacak. Allah diyor ki herkese kendi suçunu vereceğim. Sen şimdi suçunu ona yükleme. Yükleme. Yalnız bunun istisnası var, onu söyleyeceğim. Zamanımız var mı? Oo. Bu sefer şimdi bak şimdi. Önceki nesil ne diyecek şimdi? Baba nesli ne diyecek? Ve galet ulahum li uhrahum. Baba nesli evlat nesline diyecek. Fema kana lekum aleyna min fadlin fezuqul azabe bima kuntum teksibun. Ya dünyadayken bizim sizin üstüne bir üstünlüğümüz yoktu ki. Bizi dinlemiyordunuz ki. Babayı dinlemiyordunuz ki. Siz hep kendi yolunuza gidiyordunuz ya. Bizim size bir üstünlüğümüz yok idi ki. Siz isyan ediyorsunuz. Babayı tanıyor muydun sen? Baba var mıydı? Yok. Sen kendi yoluna gidiyordun. Şimdi yaptığınız amelleri kendiniz tadın bu azabı. Anladınız mı şimdi? Demek ki ne anlattı burada Allah-u Teala? Şimdi bu ayetleri birleştirelim. Şimdi bu grup ayet. Ahzab suresinde iki grup ayet. Bir de Mümin suresindeki burada okuduğumuz dersimizdeki ayet. Bütün bunları birleştirelim. Allah-u Teala bu kadar defalarca bunu niye anlatıyor? Bak şimdi sadece 5 yerde anlattım size. Niye? Yani bu o kadar önemli bir konu ki. Allah-u Teala bunu anlatmakla bitiremiyor iş. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar bir baba nesli var. Bir yetişen nesil var. Dünyada bugün en büyük problemlerden biri, İnsanlığın problemlerinden biri, bunu bütün dünya kabul ediyor ama, yani bunu Amerika eğitimcileri de böyle kabul ediyor, dünyanın en büyük devletleri, Japonya'sı da, hepsi de. Nedir o biliyor musunuz? Yetişmekte olan gençlikle yetişkin olan insanlar arasında büyük bir çatışma var bugün dünyada. En büyük savaş bu. Savaş ailede. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Buna ne diyor biliyor musunuz? İngilizce conflict between diyor. Aralarında baba ile evlat arasındaki çatışma. Bu İngilizce tabiri bu. Bu dünya her tarafta var bu yani. Bu çatışma. Bunu Kur'an 1400 sene evvel söylemiş. Yani bunu söylerken şunu söylüyor. Ey babalar! Ey yetişkin nesil! Çocuklarınızı doğru yetiştirin. Doğru yetiştirin. Sonra mahşerde onlar bizi bu adamlar yoldan çıkardı demelerine lüzum kalmaz. Aksi takdirde çocuklarınızın hakkını vermezseniz onlar o hakkı arayacaklar sizden. Yani babanın evlat üzerinde hakkı olduğu gibi evladın da baba üzerine hakkı var, yetiştirme hakkı var. Anlıyor musunuz? Kızlarınızı, gençlerinizi, delikanlılarınızı sahip çıkacaksınız. Onları önce Allah'ın kulu yapmaya bakacaksınız. Yaratanını tanımayan adam babasını anasını tanımaz. Anasını babasını tanımayan bir gençlik devletini bayrağını tanımaz. Bunu bilin. Yoksa millet olmadan çıkarız. Başkasına kul köle oluruz. Sormaz mı bize Allah? Dünyadayken ben sana bir bayrak verdim. Ben sana bir vatan nasip ettim. Sen o millet, o vatanı, o bayrağı nasıl çiğnattın? Sormaz mı? Soracak işte. Sürü oldu. Niye sürü oldun? Niye sürüleştin? Ha? Sana millet, bağımsız bir devlet yaptım seni. Şimdi bazı insanlar bakıyorum, edepsizce edepsiz televizyon ekranlarına bile konuşuyorlar. Devletle çatışıyor adam. Ulan devlete çatışalım mı? Ulan devletin aleyhine konuşalım. Beyne bak, beyne. Bu beyne bak. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah indinde Allah'ın huzurunda çocuklarımız bize ya Rabbi ha bunları görüyor musun? Ha bizim babalarımızı. Ha. Ha bunlar bizi yoldan çıkardı. Bunlara sor diyecek. Bu utanma yetmez mi? Yetmez mi? İşte bunu anlatıyor. Şimdiden anlatıyor ki bize Allah tedbir alın diyor Allah. Tedbir alın. Şimdi bu Ahzab suresindeki ve Sebe suresindeki ve Mümin suresindeki bu ayetler bize şunu anlatıyor. Dünyadaki nesiller arasındaki çatışma ve kültürler arasındaki çatışma. Kültür, kültür. Bugün dünyada büyük bir kültür mücadelesi var arkadaşlar. Bakınız Bayraktar Hoca, dünyayı tanıyan bir adam olarak konuşuyorum size. Bir profesör gelip kürsüde size konuşuyor. Ha, kültürler arası mücadele aslında iman arasındaki mücadeledir. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü bir kültürün mayası, özü, cevheri o kültürün dinidir, inancıdır. Anlaşıldı mı şimdi? Öyleyse dünyadaki mücadele, kavga, benim kültürümü ona kabul ettirmem, onun kültürünü kabul etmem deyip dememe meselesidir. Demek ki inançlar arasında bir kavga var, kültürler arasında bir kavga var. Bu kavgada, bu savaşta bilgi üretemeyen, düşünce üretemeyen, aklını kullanamayan milletler, aklını kullanan milletlerin kültürüne tabi olur ve köle olur. İşte sana bunu anlatıyor Kur'an. Bunları şimdi topladık, bu ayetleri ne diyor bize bunları şimdi? Bunlar niye anlatıyor Allah-u Teala? Öyle ya, durup dururken şimdi bana bunları anlatan anlamı neydi? Ha. Şimdi burada kültür neye benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Bir milletin kültürü, manevi kültürü, maddi kültürü bahçedeki bir ağaca benzer. Meyve ağacı. Senin bahçende çok güzel bir şeftali ağacın var. Her bahar geliyor çiçeğini veriyor, meyvesini veriyor. Sen de ne yapıyorsun? Bakıyorsun ona. Suyunu döküyorsun, her şeyini veriyorsun, kurumasın ha? Ula bir de baktın ki geldi, bir baharın açmadı. Aha, bizim şeftali ağacı hiç vermiyor. Kurudu, kurudu. Sen onun dibine gider biraz daha su döker misin? Dökmezsin. Gübre verir misin? Vermezsin. Ne yaparsın? O ağaç kurudu dersin, keselim bunu bari buraya, hiç lüzumsuz durmasın. Daha hiç olmazsa akşam ateşle yakarız onu, odun diye yakarız onu. O beslediğin, o dibine su döktüğün, o gübre verdiğin o meyve kurudu. Kurudu da kesildi de ateşe odun oldu. İşte bir millet aklını kullanır da kendi kültürünü yenileyemezse, kendi kültürünün meyvesini veremezse o millet kurumuştur, Allah onun dibine keser. O ancak ateşe, dünya insanlık medeniyetine odun olur, odun, odun. Anladınız mı bu misali şimdi? Ha, gençler, yaşlı da gitti bitirdi işlerini. Okuyun, çalışın. Çalışacaksınız. Başka türlü bu milleti ayağa kaldıramazsınız. İşte Bizler de yetişmiş nesil de, ben de yetişmiş nesil grubuna girdim. Artık kendimi ihtiyarlaştırdım yani. Çocuklarımızı iyi terbiye edeceğiz. Yarın mahşerde pişman olmayacağız. Bu bir. İkincisine Allah-u Teala diyor ki, birinci cüzde bir ayet var. Birinci cüzün 14-15. sayfasının sondan ikinci ayet. Ya eyyühellezine amenu la tegulu ra'ina ve gulun zurna vesma'u. Ey iman edenler, Allah sesleniyor bize. Sakın ha peygambere bizi güt demeyin. Güt. Müslüman güdülmez diyor Allah. Peygamber bile olsa güdülmez. Anlaşılmıyor, bir hayvan değilsiniz diyor Allah-u Teala. Çoban hayvanları güder. Gütme kelimesini Anadolu'dansınız. Hepiniz Anadolu biliyorsunuz. Daha gütme. Ben de çobandım. Çobanlıkta gütme. Yine hayvanı güdersin. Ne olur? Hayvan gitmesini bilmez. Şeye, otluğa alırsın götürürsün, otlatırsın, kaybolur, dumanda kaybolur, yaylayı bulamaz, çoban alı gelir onu da. Ha, öyle yapmaz mıydık? Öyle yapardık da. Aklını çalıştırmayan adam güdülür. Allah diyor ki o ayette, sakın ha peygambere bizi güt demeyin. Siz hayvan değilsiniz ha, o peygamberdir. O size vahiy getirir ama siz kendi aklınızı kullanın ha, ayak üzerine durun ha. Ayağınızın üzerinde durmasını bilin ha. Siz hayvan değilsiniz. Müslüman hayvan olmaz. Müslüman güdülmez. Müslüman iradesini, beynini, aklını, gönlünü başkasına teslim etmez. Ederseniz mahşerde pişman olacaksınız Allah. İşte bunu anlatıyor bize. Anlatabildim mi şimdi size bunu? Pişirdim, ağzınıza koydum çorbayı. Lütfen bir yutkunun midenize inecek. Yani beyninize inecek yani. O kadar güzel anlattım onu size yani. Şimdi bu konuşma anında onlar diyecekler ki şimdi, ya bizden hiç olmasa biraz azabı hafifletin azıcık. Arkadaşlar, Allah-u Teala kimsenin kimseye günahını taşıtmaz. وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرُ اُخْرَى. Bunu çok evvel, bir iki sene evvel söylemiştim bir daha. Bir istisnası var bunun. Nahil suresinde. İyi dikkat edin. Eğer bir adam, bir adamı yoldan çıkarmışsa, mahşerde o yoldan çıkardığı adamın günahının bir kısmını yoldan çıkarana vereceğim diyor Allah. Bir tek ayettir bu Kur'an'da. O da Nahil suresindedir. Nahil suresinin 3. sayfasının sondan 2. veya 1. ayet olabilir. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Biz çocuklarımızı terbiye edemezsek, o terbiyesizliklerinden dolayı, babanın yapması gerekenden dolayı bir günah işlerse, o günahın bir kısmını bize yükleyecek. Yani biz günahımızı taşırken bir de onun hafif yarı günahını da taşıyacağız. Allah-u Teala gençlerini iyi yetiştiren kullarından eylesin. Allah-u Teala beynini, gönlünü, aklını, iradesini başkasına teslim etmeyip kendi başına ayakta kalan milletten eylesin. Allah-u Teala dünya kültür mücadelesini, dünya inanç çatışmasını başarıyla, muzafferle kazanan kullarından